Ліст апостола Паўлы да гібраяў, раздзел 2. Таму неабходна нам пільна сачыць за тым, што мы чулі, каб часам не сысці з дарогі. Бо калі праз анёлаў абвешчанае слова мела такую моц, што ўсякае злачынства і непаслухмянасць атрымлівалі справядлівую адплату, то якім чынам мы зможам ад яе ўхіліцца, калі занядбаем гэткае збаўленне, якое спачатку было абвешчана Господам, а ў нас умацавана было тымі, што чулі ад яго за пацверджаннем Божым знакамі і цудамі і ўсякімі магутнасцямі і дарамі Духа Святога па яго волі. Не анёлам, бо падуладніў Бог будучы свет, пра які мы гаворым. Засведчыў жа хтосьці ў нейкім месцы, кажучы: «Хто такі чалавек, што ты памятаеш пра яго, або сын чалавечы, што ты адведваеш яго?» Мала панізіў ты яго ад анёлаў, славаю і пашанаю увянчаў яго і паставіў яго панад творамі рук тваіх, і ўсё паклаў ты пад ногі яго. Калі ж усё падуладніў яму, то нічога не засталося непадуладным яму. Цяпер жа бачым, што яшчэ не ўсё падуладнена яму. Вось у тым, які быў мала паніжаны ад анёлаў, бачым Ісуса, замучанага смерцю, вянчанага славай і пашанай, каб з ласкі Божай за ўсіх пакаштаваў смерці. Бо належала, каб той, для якога ўсё і праз якога ўсё, таго, які шмат сыноў прывёў у славу, правадыра іх збаўлення, удасканаліў праз цярпенне. Бо той, хто ўсвячае, і тыя, якія ўсвячаюцца, ад аднаго ўсе. Дзеля таго ён не саромеецца называць іх братамі, кажучы: «Абвяшчу імя тваё маім братам, пасярод царквы буду славіць цябе, і яшчэ я буду спадзявацца на яго, ды яшчэ вось я і дзеці, якіх даў мне Бог». Дык калі дзеці сталіся супольнікамі ў целе і крыві, і ён таксама стаўся супольнікам іх, каб смерцю знішчыць таго, які мае ўладу смерці, гэта значыць д'ябла, і каб вызваліць тых, што праз страх смерці на ўсё жыццё былі адданыя ў няволю. Бо не анёлаў ён прымае, але семя Абрагама прымае. Дзеля гэтага ён павінен быў ва ўсім упадобніцца братам, каб стацца міласэрным і верным першасвятаром перад Богам, каб ачысціць грахі народа. Бо таму, што ён сам быў спакушаны і цярпеў, можа тым, якія спакушаны, дапамагчы.